zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 marca. Jest 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Safera. 2 miliardy złotych rekompensaty dostaną media publiczne. Prezydent podpisał ustawę medialną. 5 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Życiu zakażonych nic nie zagraża. Bus uderzył w ciężarówkę na Krajowej 18 w Lubuskiem. Odcinek Żary i Łowa zablokowany. Prezydent podpisał ustawę medialną przekazującą mediom publicznym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Andrzej Duda ogłosił decyzję późnym wieczorem. Podkreślał, że media publiczne są potrzebne, bo są powszechnie dostępne i w wielu obszarach ważne dla obywateli. Biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych jako powszechnie dostępnych i jako niezwykle ważnych dla obywateli w wielu obszarach, załatwiających rzeczy, których inne media nie załatwią. Andrzej Duda uznał za polityczne oszustwo argument opozycji, która chciała, by środki zapisane w nowelizacji przekazać na leczenie nowotworów. Prezydent ustawę medialną podpisał pod warunkiem, że Jacek Kurski zrezygnuje z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Wieczorem szef Rady Mediów Narodowych zarządził głosowanie nad uchwałą o odwołaniu Kurskiego. Poparło ją już 4 z 5 członków Rady. 5 przypadków koronawirusa w Polsce potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Życiu zarażonych nie grozi niebezpieczeństwo. Pacjenci przebywają w szpitalach w Zielonej Górze, Szczecinie, Wrocławiu i Ostródzie. W placówce w stolicy Dolnego Śląska jest leczony 26-letni mężczyzna, który w środę przyleciał z Wielkiej Brytanii. Początkowo nie miał żadnych objawów. Do szpitala zgłosił się kilkanaście godzin później. Lekarze uznali, że kwalifikuje się do wykonania testów. Kolejne kroki to odnalezienie osób, z którymi się kontaktował, wyjaśnia dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jacek Klekocar. To najbliższe otoczenie zostało zlokalizowane, poinformowane. To są osoby zdyscyplinowane. Najtrudniejsze zadanie to jest dotarcie do tych osób z dalszego kontaktu, no czyli mówiąc wprost, tych jego współtowarzyszy lotu. Pasażerowie linii Ryanair, którzy w środę przylecieli z Wielkiej Brytanii do Wrocławia, sami mogą zgłosić się do sanepidu lub szpitala zakaźnego. To ważne, by przeszli kwarantannę ze względu na swoje bezpieczeństwo i osób, z którymi się spotykają. Służby nie podają numeru lotu ani miasta, z którego przyleciał zarażony mężczyzna. Liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 100 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by władze każdego kraju uznały walkę z epidemią za najwyższy priorytet. Eksperci ONZ-u ostrzegają też, że koronawirus wbrew nadziejom może nie zniknąć latem. O szczegółach Wojciech Cegielski. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o pierwszych przypadkach koronawirusa w kilku nowych krajach. W Watykanie, Serbii, na Słowacji, w Peru i w Kamerunie. W ciągu ostatniej doby zanotowano aż 620 nowych przypadków we Włoszech, a według danych miejscowych służb w kraju jest już 197 ofiar. Z kolei w Iranie liczba zakażonych sięgnęła niemal 4800 osób. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała o najwyższe priorytety w działaniach władz każdego kraju. Eksperci mówią, że walka z wirusem może potrwać długie tygodnie lub miesiące. Musimy założyć, że wirus nadal będzie się rozprzestrzeniał. Fałszywą nadzieją jest myśleć, że latem zniknie jak grypa. Mamy nadzieję, że tak się stanie. To byłby boski znak, ale nie możemy tego założyć. Mówi ekspert WHO Michael Ryan. Ocenia się, że na całym świecie w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło ponad 3000 osób. Najwięcej ofiar zanotowano w Chinach oraz we Włoszech i w Iranie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po wypadku zablokowana Krajowa 18 na odcinku Żary i Łowa w Lubuskiem. Bus uderzył w samochód ciężarowy stojący na pasie awaryjnym. 5 osób zostało rannych, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg. W Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu maksymalnie 6 stopni. W Toruniu, Suwałkach i Katowicach 7, w Krakowie 8, a w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku 9. Trójka. Program Trzeci. Powszechny Spis Rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W Powszechnym Spisie Rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny Spis Rolny 2020. Dzień dobry Państwu, tu trójka, jest 5 minut po 6. Zapraszamy na weekend. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka, my już na posterunku, a Państwo? Zawsze ciekawi mnie, jakie mają Państwo plany na sobotę. No i żeby tak Państwa trochę zachęcić, zdradzę, jaki ja mam plan na najbliższe 2 godziny. Za mniej więcej 20 minut zabiorę Państwa do Katowic. Tam w weekend odbędzie się Festiwal Czekolady. Jeszcze przed 7:00 program obyczajowy, dziś kulinarny w charakterze. Po 7:00 zapraszamy na weekend gość na festiwal Nowe Epifanie. Zaprosi Państwa kuratorka Monika Kucia. W cyklu na zdrowie zdrowie. Zadbamy o włosy, żeby były piękne i zdrowe na wiosnę. A Gabriela Darmetko zbada wzrost Napoleona Bonaparte. Brzmi ciekawie, no mam nadzieję, a to dopiero początek, ponieważ chciałabym wypełnić te 2 godziny poranne wspólnie z Państwem. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Ten adres już działa. Proszę się zameldować, proszę na przykład napisać, jaka jest pogoda, może przesłać adres, fotografię wschodu słońca na przykład. W Warszawie już jest widno, o 6:08 zeszło słońce, 2 minuty później było już w Krakowie, w Szczecinie będzie dopiero o 6:35. Tak czy siak życzę Państwu miłego dnia, u nas za chwilę medal dla każdego i podróż przez Indie. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close. I guess your sigh is said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. To trójka, 13 minut po 6. Medal dla każdego. Wiele rejonów Indii zasługuje na uwagę. Jeśli na przykład chcieliby Państwo obejrzeć ciekawą plantację herbaty, to mój gość, podróżniczka i przewodniczka Katarzyna Mazurkiewicz proponuje wybrać się do Munaru na południu Indii. Wybór tego rejonu nie jest chyba przypadkowy. Nie, dlatego że Munar, który leży w stanie indyjskim Kerala na południu Indii, może nas zaskoczyć. Południe Indii nam się kojarzy z takim raczej upałem, gorącem, natomiast tam znajdziemy górski chłód, ponieważ miejscowość Munar i znajdujące się wokół niej fantastyczne plantacje herbaty leżą na zboczach Gatów Zachodnich. To jest takie pasmo górskie, które rozciąga się na południu Indii na długości 1800 km. I to, co nas zaskoczy, to to, że najwyższy szczyt tych Gatów Zachodnich, Anaimundi, Indii ma wysokość 2695 metrów nad poziomem morza, a więc no całkiem konkretne góry. Natomiast Munnar przyciąga turystów no niezwykłą urodą. Na tych wzgórzach Gatów Zachodnich, niczym takie turkusowe kobierce, rozścielają się plantacje herbaty. Ogromne, olbrzymie. Te plantacje herbaty założyli Brytyjczycy, dokładnie Szkoci w XIX wieku, odkrywszy, że na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza, przy takich opadach i takich temperaturach, jakie tam się znajdują, świetnie tą herbatę można uprawiać i można tam odbyć taki tea trekking, czyli wędrówkę po plantacjach herbaty. Naprawdę można przejść kilkanaście kilometrów, można wybrać się nawet na 2-3 dni, albo organizując to z jakimś biurem, albo samodzielnie sobie szukając po drodze noclegów. Te plantacje herbaty ocienione są drzewami eukaliptusów, które zostały przywiezione z Australii. Koniecznie przy tej okazji trzeba wybrać się do fabryki herbaty, żeby zobaczyć, jak wygląda proces przygotowywania herbaty. Oczywiście zdegustować herbatę, jest naprawdę doskonała. Kupić prezenty dla rodziny, ale również wybrać się na plantację przypraw, ponieważ tam w pobliżu znajdują się słynne góry kardamonowe, wzgórza kardamonowe, gdzie uprawia się kardamon, uprawia się tam również cynamon, pieprz i ma się wrażenie, że nie tylko mamy taki szeroki, piękny, zielony widok, ale rzeczywiście zapachy w Munnarze są wyjątkowe. No i niezbyt chyba trudna wyprawa, prawda? Tak, bo wystarczy dolecieć albo do Bangalore, albo do miasta Cochin i stamtąd można autobusem przejechać. Taka podróż trwa chyba 4 godziny. Sam Munnar nie jest zbyt pięknym miasteczkiem, natomiast warto tam sobie założyć na przykład bazę wypadową i już samodzielnie, czy to wykupić wycieczkę jeepem, wyjechać na jakieś takie punkty widokowe. Jeżeli będziemy tam w porze monsunu, będą fantastyczne mgły, ale wtedy też wodospady i rzeki, które się znajdują, no są bardzo obfite, także to jest dodatkowa atrakcja. Tea trekking i góry kardamonowe. No, dla mnie brzmi to naprawdę fantastycznie, a Henryk Sytner i medal dla każdego wracają za tydzień. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Chase kocham cię. We'll be right back.

true. Tired of pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us. Bobby, don't you think they know? To Morrissey i Thelma Houston. To trójka, 29 minut po szóstej. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i nielicznymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, a w górach to nawet śnieg. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni, a w dolinach górskich od 2 do 4. Wiatr w zachodniej połowie kraju i na południu umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. No a poza tym na ogół ten wiatr będzie słaby i zmienny. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, a trwały coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodźże szybciej. Odrzuć się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. W co się bawić? Dziś zabieram Państwa do Katowic w szybie Wilson. Zupełnie niezwykły weekend przed nami, bardzo smaczny. A dlaczego? Na to pytanie odpowie pani Izabela Augustyn-Żygut, organizator. Po raz pierwszy w Katowicach festiwal czekolady WeForm. Jest to niezwykłe wydarzenie, ponieważ czekolada jest niezwykle inspirująca i będzie można ją tutaj spotkać w przeróżnych formach, kształtach, barwach i zapachach. Począwszy od tabliczek, przeróżnych pralin, ale też rzeźb, będą też różnego rodzaju inne słodycze z całego świata, więc wyjątkowo słodko u nas. A oprócz jakby tej części wystawienniczej przygotowaliśmy dla Państwa iście czekoladowy program, a mianowicie warsztaty dla dzieci, dla dorosłych, od robienia czekolady, od ziarenka do tabliczki, po dekorowanie pierników, po lepienie figurek z masy cukrowej. Będą różnego rodzaju debaty, prelekcje, będziemy rozmawiać o czekoladzie w połączeniu z różnymi innymi produktami, czyli czekolada wino, czekolada herbata, czekolada ser żółty nawet. Będzie też pokaz 12 tysięcy opakowań czekoladowych, bo okazało się, że w Katowicach mieszka wyjątkowa kobieta, która od 60 lat kolekcjonuje opakowania po czekoladzie. Oprócz tego trochę kultury, będziemy mieli też czekoladowe kino, rano będziemy puszczać filmy dla dzieci, wieczorem będą filmy dla dorosłych, będzie bardzo pachniało czekoladą, będzie bardzo smacznie, ponieważ dobra czekolada to czekolada, która ma bardzo dużo wartości odżywczych i o tym też będziemy mówić z naszymi dietetykami. Okazuje się, że tych wartości odżywczych jest około 600. I mówimy tutaj o magnezie, no wymienię tylko niektóre takie węglowodany, które działają na nasz mózg, żelazo, magnez, flawonoidy, które hamują proces powstawania złego cholesterolu i tym samym wzmacniają naszą odporność. To są wartości, które znajdziemy w czekoladzie, tej dobrej czekoladzie, a tą czekoladę znajdą Państwo u nas na Festiwalu Czekolady. Są to produkty, których nie znajdą Państwo nigdzie na półkach w supermarketach, a znajdą Państwo właśnie tutaj. Jak poznać taką dobrą czekoladę? No przede wszystkim po składzie, tak? To jest przede wszystkim 60-70% miazgi kakaowej, natomiast też no, zależy też skąd jest wprowadzone ziarno. O tym wszystkim Państwo dowiedzą się tutaj od producentów, będą pokazy, będą spotkania z producentami czekolad, którzy no, będą pokazywać też jak robią, ale też będą mówić o składach. Będzie to niezwykle edukacyjny, jak również artystyczno, można powiedzieć, rozrywkowy event, na który zapraszamy wszystkich bez wyjątku. I małe dzieci, i dorosłych, i koneserów, którzy patrzą na to, co jedzą wyjątkowo, więc tutaj też te produkty są bardzo wysublimowane. Więc tak jak mówię, myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. I jesteśmy dzisiaj od 10 do 20 w galerii Ship Wilson i jutro od 10 do 18. Bardzo dziękuję, a więcej szczegółów, plan można znaleźć. To jeszcze tylko powiem, zanim powiem o planie, to bardzo ważnej akcji społecznej, którą organizujemy. Oddaj krew za torbę słodyczy. Udaje nam się bardzo dużo tej krwi pozyskać jednorazowo, bo mówimy o akcji, która trwa kilka godzin pod galerią Ship Wilson w niedzielę od 10 do godziny 16. Będzie ambulans krwiodawcy i będzie można oddać krew i dostać oprócz czekolad jeszcze torbę słodyczy. Pytała mnie pani, gdzie można znaleźć szczegółowy program. Zapraszamy państwa na Facebooka, pisując Festiwal Czekolady w Katowicach. Tam, że tak powiem, jest szczegółowy scenariusz tego, co będzie. Też na naszej stronie internetowej www.festiwal-czekolady.pl. Bardzo pani dziękuję i dziękuję za zaproszenie na czekoladowy weekend w galerii Ship Wilson w Katowicach. Następny weekend, dwa tygodnie później, jesteśmy w Krakowie, więc też serdecznie zapraszam tych, którzy nie zdążą do Krakowa. To death, but she don't worry about me. Locked up almost all my life. Don't know if I'll see the light. Keeps on hanging round over my head. She don't worry about me. How can somebody be so cold? If you love me, let me go. Trouble. Trójka.

ludzie, nie mając może innych problemów czy zmartwień, skupiają sporo swojej energii na jedzeniu, na żywności, na wybieraniu produktów, na serwowaniu ich, na spędzaniu czasu przy stole wspólnie. I jak zazwyczaj sięgamy w przeszłość, to dzisiaj chciałobyśmy Państwu powiedzieć o pewnym zjawisku, które jest bardzo współczesne, międzynarodowe, ale właśnie wiąże się z jedzeniem, bo wydaje się, że już wszystko wiemy, już wszystkie smaki przeniknęły się, już popróbowaliśmy wszystkiego, teraz chcemy tylko po prostu być zdrowi i żeby to jedzenie nas odżywiało, ale okazuje się, że nie do końca. Są dwie panie, które pomyślały, że można połączyć sztukę, taką naprawdę sztukę wysoką, z jedzeniem. Jak one to zrobiły i kto to jest? To są dwie panie, Marianna Pfeiffer-Gengedal i Claudia Inga Perez. Te dwie panie się spotkały w okolicznościach zawodowych. No i wymyśliły sobie projekt, prezentują 14 sławnych kobiet i 99 stylowych przepisów, bo one, wczuwając się w postacie z historii, poczynając od Marii Antoniny, przez Frydę Kahlo, Sofię Loren i do każdej dostosowały potrawy, które im się kojarzą lub które te osoby mogły jeść. Nie wiedziały, co jadała Coco Chanel, ale wiedziały, że ona małą czarną wymyśliła, perły i wobec tego czarno-białe potrawy przygotowały. Obie panie są fotografkami kulinarnymi. A czy autorki także się przebierają? Tak, one się przebierają, robią sobie zdjęcia. Pani Marianna, czyli owa Norweżka, jest brunetką. Claudia Perez jest blondynką, Polka. Do wszystkich osób wybranych one zrobiły artystyczne zdjęcia. Maria Antonina jest przebrana w suknię z XVIII-wieczną, z epoki, ze szczegółami, bo one ten projekt tak precyzyjnie przygotowały, ową rekonstrukcję, że czasem kupowały przedmioty, czy też zdobywały, wypożyczały, po to tylko, żeby znakomicie odtworzyć tło owej przebieranki. Możemy się napawać wyglądem postaci i potrawami, które ta osoba mogła jeść, z przepisami kulinarnymi. Bardzo ciekawa rzecz, bo nam pozwala dokonywać takich wizualizacji, rekonstrukcji jedzenia. A też sporo dowiadujemy się o epokach, w których żyli bohaterowie, no i o samych bohaterach. Rekonstruowanie jedzenia, kuchni takiej czy innej epoki fascynuje ludzi współczesnych, poczynając od warsztatów kulinarnych w Pałacu Wilanowie na przykład, gdzie to jest profesjonalnie robione, poprzez książki. Bardzo to ciekawe. A dzisiaj kończymy już naszą audycję. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. A z autorkami książki Nienasycone, o której to właśnie panie mówiły przed chwilą, rozmawiałam jakiś czas temu w cyklu Anusz Widelec. Odcinek z przepisem, uwaga, na trufle koniakowo-karmelowe Coco Chanel znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Anusz Widelec. To trójka, 12 minut zostało do siódmej. Tak, tak, to już dziś o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewa ten właśnie pan. Wearing something from God. Do samego koniuszka. Rufus Wainwright. Ten koncert będzie oczywiście zarejestrowany i retransmitowany na naszej antenie. Terminu jeszcze nie znam. Pewnie już jakoś planuje to Anna Gacek, ponieważ Ania będzie rozmawiać z Rufusem. Nie wiem o czym, nie pytałam, ale dowiemy się z pewnością. Ten wywiad również będzie wyemitowany na naszej antenie. To trójka. 8 minut zostało do 7, a za 8 minut w trójce serwis, a po serwisie zapraszamy na weekend gość. Zaprosimy Państwa wspólnie z Moniką Kucią na festiwal Nowe Epifanie. Tegoroczna edycja trwa już od 26 lutego. Będzie trwała do 5 kwietnia. W programie tegorocznej edycji 6 premier teatralnych, spektakle gościnne, tygodniowy cykl koncertów muzyki dawnej, projekcje filmów, warsztaty i wydarzenia kulinarne i potańcówki też będą. Ja zerkam na ten program, jest naprawdę bardzo ciekawy. Maria Magdalena jest postacią, taką patronką tegorocznej edycji Nowych Epifanii. Wieloznaczna postać, wieloznaczny również festiwal. Bilety już można kupić. Zachęcam Państwa. O szczegółach powiemy po 7. Przypominam, w rozmowie z gościem poranka będzie nim kuratorka kulinarna Monika Kucia. Serwis informacyjny teraz w trójce za 7 minut. Koncert Rufusa Wainwrighta dzisiejszy tak mnie zainspirował do tego, żeby powiedzieć Państwu o jeszcze jednym koncercie, też zupełnie wyjątkowy i fantastyczny. Ten koncert będzie retransmitowany na naszej antenie już w niedzielę o 19:05. To konkurs finałowy, koncert finałowy konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Wyjątkowe pojawiają się wykonania piosenek Agnieszki Osieckiej na tym konkursie co roku i co roku te najwspanialsze, te nagrodzone, te wytypowane przez jury właśnie w tym koncercie finałowym. To jest zawsze duże wydarzenie na Myśliwieckiej. Osiecka i Myśliwiecka zrośnięte są bardzo mocno i to jest idealne miejsce do tego, żeby zabrzmiały piosenki takie jak między innymi ta. Pachnie nam